kulluk bir şehrahta yürümek kadar kolay, rahat. Dar bir patikada yürümek, geçilmez bir köprüden geçmek kadar da zordur. Bazen o bir sırat gibi olur, geçilmez. Takılır insan sağında solunda bazı kancalara, bazen iştihalarına, bazen şehvetlerine, bazen bencilliklerine takılır. Burada döküldüğü gibi orada da dökülür. Sırat burada geçilir. Orada geçilmiş sırat geçilir. Burada geçenler orada da geçer. İşte bazen o kadar dar geçilmez, amansız. Bazen de yürürsünüz, hiçbir trafikle karşı karşıya gelmezsiniz. Yani bir trafik olmaz. Bu da ancak Allah'ın emirlerine sımsıkı bağlanmaya, onunla irtibatını her adım başı kontrol etmeye vabestedir eskilerin ifadesiyle. Onunla kontrol tamamsa, Allah'ın izni inayetiyle şaşmadan, devrilmeden, kaymadan, sürçmeden yürürsünüz hedefe doğru. Hedef o ise şayet, ona doğru yürümede o yolunuzu şaşırtmaz. Hedef o ise. Onun yerine hedefe başka şeyler korsanız, kendi basiretinizi köreltmiş olursunuz. Kendi kendinize husuf ve küsuf yaşatmış olursunuz. Ay tutulması, güneş tutulması. İnsanın kalbiyle Allah arasına girmesine denir bunlar. Sen aradan çıkınca her şey ayan beyan ortaya çıkar. Tamamen bu hedeflenmişse, irade yayını germiş, azim okunu ona doğru, onun rızasına doğru fırlatmışsa, bu seni cevapsız bırakmaz. Evirir, çevirir. Değişik kaymalarına rağmen, sürçmelerine rağmen, er geç kendisine bulaştırır. Ondan daha vefalısı yoktur. Allah Celle Celaluhu. İşte o yönüyle bakınca kolay gördüğümüz gibi. Fakat bizim takıldığımız çok şeyler de var. O zaviyeden bakınca da işin doğrusu. O yolu çetrefilli yapan biz oluyoruz. Yol çetrefilli değil. İşte günde 40 defa da o çetrefilsiz yolu istiyoruz Allah'tan. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine enhamte aleyhim. Bizi o kimselerin yoluna hidayet buyur ki, işte onlar nebilerdi, sıddıklardı, şehitlerdi. Sen onları düzgün bir yola, sana ulaştıran, sana vardıran bir yola hidayet buyurmuştun. Biz de onu istiyoruz. İpham içinde bir derinlik var, bilmiyoruz. Yol şöyle olsun, şu tarafında bariyer olsun, bu tarafında bariyer olsun. Karşımızda bir viraj olmasın, aynı zamanda bir tepede olmasın, inişler olmasın, çıkışlar olmasın. Böyle detaya inerek o yolu şerh etme şeyini bırakmamış bize. O kendi sevdiklerini bir yola hidayet buyurmuş. Nebiler, sıddıklar, veliler. Itlakta ciddi bir enginlik var. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Adem'den ruhu Seyyidül Enam'a kadar bu mümtaz insanları asliyet planında, ondan sonrakileri de zilliyet planında, sıddıklar, Hazreti Ebubekirler tayfasını, şehitler, Hazreti Ömer, Hazreti Osmanlar tayfasını, mukarrebinler, Hazreti Aliler tayfasını hidayet buyurduğun o yola bizi de hidayet eyle. Demek ki bir ıtlak içinde bir enginlik var. Mücelletlere sığmaz o. Böyle bir şey. Fatiha o. Bütün Kur'an'ı cami. İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Önceki meselenin pozitif yanına, müsbet yanına bakıyor. Sondaki iki üç kelimede negatif yanına bakıyor. Ha, bizi hidayet ettikten sonra başımızı döndürüp saptırma. Gazabına uğramış insanların durumuna maruz bırakma. Yani yine de emin değiliz. Hidayet edersin de yolun erkanına riayet edemez, iradenin hakkını veremeyiz, sonra da tepe taklak gideriz. Onun için dalin ve mağdubin güruhunun içine itme bizi. Amin ya Rabbi. Bunun sonunda amin denir. Amin. Allah'ım istecip davetine demek. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin. Allahümme yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Amin. Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyevi sıkıntılardan dolayı ölümün temenni edilmemesi gerektiğine vurguda bulunurken, Allah'ım hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, vefat daha hayırlı olunca da can emanetini al mealindeki duayı talim buyuruyor. Hayatın bir gayeye bağlanması ve ölüm hakikati zaviyesinden bu duayı nasıl anlamalıyız? Sahih hadislerde geçtiğini biliyorum. Dua mecmuasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları arasında olan dualardan bu. Aynı zamanda ümmeti Muhammed'e, Hazreti sahibi şeriata mahsus bir dua. Yani başkaları başka şekilde dua etmiş olabilirler. Mesela daha önceki iştiyak erbabı, iştiyaklarının tesirinde, yani Allah'ım bir an evvel seninle mülaki olmayla beni şereflendir diyebilirler bunu. Dünya ve mafihayı ayaklarının ucuyla iterler. O Cenab-ı Hakk'ın iştiyak duydukları cemali ve kemaline bağlanırlar. Hayatlarıyla götürürler. Başka dinlerde de olabilir. Hatta Seyyidina Hazreti Yusuf'un babasıyla, kardeşleriyle buluştuğunda o değişik zaferlerin diyelim, muvaffakiyetlerin, ihsanların, lütufların taçlandığı bir dönemde, yani Allah dünyevi uhrevi her şeyi veriyor ona. Orada teveffeni Müslüman ve elhakni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kullarını ilhak buyur diyor. Bu ayetin tefsirinde müfessirler diyorlar ki, hani böyle demekte de belki bir mahsur yok yani. Vefat ettireceksen beni, vefat ettir artık. Bundan öte göreceğim, duyacağım, işiteceğim, alacağım, vereceğim kalmamıştır. Bütün lütuflarını benim üzerimde tamamladın, alabilirsin. Sanki bizim için de mahsursuz gibi geliyor. Fakat bazı müfessirinde diyorlar ki, o ölçüde bile vefat etmeyi isteme bizim şeriatımızda, bizim dinimizde yok. Fakat Seyyidina Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında vardı ki, o mübarek torunu Hazreti Yusuf, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim'in torunu demek. O şeriatında olan o cevazı kullandı kendi hakkında. Bu aynı zamanda çok ciddi bir vefanın da ifadesidir. Yani o güne kadar yaptığı her şeyi Allah için yaptı. Kendince artık kardeşleri de geldi, Mısır'a yerleşti. Dini neşretme ve orada kıvamında o işi devam ettirme onlara düşüyordu. Artık bana ihtiyaç kalmadı. İki adım geriye çekilip bu defa kendi şeyiyle Cenab-ı Hakk'a mülaki olma arzusu içinde bulunabilir, iradesiyle bulunabilir. O tarafa da açık, bu tarafa da açık yani o mesele. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua mecmuasında da gördüğümüz Allahümme ahyini inkânetil hayatu khayrenli ve teveffeni inkânetil vefatu khayrenli meselesi ümmeti Muhammed için objektif, cami bir şey. Yani bir insan düşünün ki hakikaten Cenab-ı Hakk'a karşı çok fevkalade iştiyakı vardır. Yani sabah akşam sana ne zaman mülaki olacağım der, yatar kalkar. Bir insanın dünyada en çok sevdiği birine, bir şeye, bir nesneye, bir mekana, bir zamana, efendim, bir hayat arkadaşına ulaşma adına ne kadar iştiyak duyar yani. Şimdi onun kat kat üstünde bir iştiyak duyacak. Siz de duada söylüyorsunuz. Ve aşkan ve iştiyakan ila likaik Allah'ım. Aşk ve sana mülaki olma iştiyakı bize ver. Yerimizde duramayalım. Ocaklar gibi yanalım, kavrulalım. Sana kavuşalım. Şimdi bu bir arzu esasen. O seviyeye gelen insanlar hakikaten oturur kalkar hep onu hecelerler. Hep onunla gecelerler. Sürekli yine o yazılan olduğu gibi. Ama bir diğer taraftan bu meselenin önüne iradeleriyle bir set korlar. Derler ki madem tezkereyi sen doldurmadın, hala burada bize biraz vazife düşüyor. Senin namın celilini bir tek adama daha anlatma imkanı varsa yine hayat hayırlı bir yolda gidiyor demektir. O zaman ben o iştiyakla yanıp kavrulacağım ama fakat bir insana daha seni anlatacağım. Dinin yıkılmış bir yanını daha ikame edeceğim. Ruhumuzun abidesanını o işin bir yanında ayağa kaldıracağım Allah'ın izni inayetiyle. Senin bana verdiğin irade, o iradenin hakkını kullandığımda inayetinle o işi taçlandırma sayesinde inşallahü teala. Şimdi o zaman hayat hayırlı oluyor. Vefat ettiğiniz zaman belki iştiyakınız da sadece sizin için hayırlı olabilir. Ona sufiler şahsi kemalat derler. Fakat asıl kemalat insanlığın iftihar tablosunun insanı kamilin kemalatıdır. Efendimizin kemalatıdır. Çok iyi bildiğiniz, defaatla tekrarına şahit olduğunuz, miraca gidiyor, cennetleri görüyor, cehennemleri görüyor. O buğda giriyor, o derinlikte dolaşıyor. Hatta işte çok muhaddisinin, bütün demeyeceğim, ve çok sofilerin, çok muhakkikinin Cenab-ı Hakk'ı bile gördü diyorlar. Hazreti Pir'in ifadesine bağlanacak olursa, onun bir dakika rüyeti, cemali cennetin binlerce sene hayatına müreccehtir. Cennetin hayatını da değerlendirirken diyor ki dünyanın binlerce sene mesudan hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez diyor. Şimdi cennetin binlerce senesini de katlayın, rüyeti cemalin bir dakikasına mukabil gelmiyor. Şimdi Efendimiz bütün bunlarla şerefyab oldu. Bu yüce seyyahatını, cennet cehennem görme mevzunu, Enbiya-i İzam'ın ruhaniyatlarıyla orada temas etmesi, onu bir de Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle, cemalini görmekle taçlandırdı. Ama Abdülkuddüs'ün ifadesiyle diyelim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulaşılmazlara ulaştı. Anlaşılmazlara muhatap oldu. Öyle makamlardan geçti ki vallahi ben oraya çıksaydım geriye dönmezdim diyor. Ve sonra da bu iki sözü değerlendirirken diyor ki işte veli ile nebi arasındaki fark. Öyleyse şöyle diyelim, davayı nübüvvete veraset mi, davayı velayete veraset mi? Peygamber yolunun yolcusu olmak mı? Kalıp burada bir şeyler yapmak, kendinize göre bir dünya şekillendirmek, dünyayı ona göre bir şekil vermek, o mu? Muradi ilahi o istikamette takip etmek mi? Muradi nebeviyi o istikamette takip etmek mi? Yoksa şahsi hazlarınız, füyüzat hisleriniz, maddi manevi füyüzat hisleriniz adına o lika, o likaya canımız kurban olsun, Allah onsuz etmesin biz. Ama şahsen öyle bir şeye ulaşma mı, hasıl olma mı? Şimdi Efendimizin o mübarek cami duasında meknuz olan şey bu. Orada gizli hazine budur. Allahümme ahyini inkânetil hayatu hayrenli. Allah'ım beni yaşat. Orada fiil cümlesi teceddüde delalet eder. Farklı fasıllar içinde yaşat beni, yaşatabildiğin kadar yaşat. İnkânetil hayatu hayrenli. Hayat benim için hayırlıysa. Ve teveffeni Allah'ım beni vefat ettir. Lütuflarını vefatla. Teveffi kelimesi hem bir şeyin tamamiyetini ifade eder, hem de vefat edip öbür tarafa gitme. İnsanın vefat edip öbür tarafa gitmesi bir müminse nimetlerin tamamlanması demektir. Burada askerliğini bitiriyor. Kanununa, kuralına göre tezkeresini alıyor. Sonra sultanlar sultanının huzuruna gidiyor. O manada var, o manada var. Seyyidina Hazreti Mesih'in inni müteveffike, onunla alakalı bu ayetin tefsirinde müfessirini kiram bu iki tevcihe de dikkati çekiyorlar. Bu açıdan ona bakarken de öyle bakmak lazım. Bu teveffeni, bana verdiğin nimetleri sana mülaku olmakla taçlandıracaksan şayet beni, o benim için hayırlıysa bu defa o nimetleri tamamlama, taçlandırma alternatifini istiyorum ben. Demek gibi ümmeti Muhammed için, hususiyle sizler için, davayı nübüvvetin varisleri için, ruhlarının abidesini ikame etme peşinde dünyanın dört bir yanına açılan insanlar için Esas temel düşünce, temel felsefe budur diyor. Hayatın yüksek bir gayeye bağlanması, bu çok önemlidir. İnsan hayatını o yüksek gayeye bağlar. Fakat o yüksek gaye neyse onu da rıza-i ilahiye bağlar yani. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem işarı hem de aynı zamanda gaybin gözüyle görüp haber vermesi zaviyesinden yine çok iyi bildiğiniz bir hususa meseleyi bağlayalım. Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Şimdi öyle mübarek bir vazife ki zannediyorum hani fatihlerin fatihten evvel cedlerinin ondan evvel onların cedlerinin o bişareti aldıktan sonra İstanbul'un fethine koştukları gibi zannediyorum o mevzuda müminler de öyle bir aşkı iştiyakla hakikaten namı celili Muhammed'inin dört bir yana ulaşması için gayret sarf ederler. Evet, Yahya Kemal'in ezan şiirinde dediği gibi Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alem-i şan Muhammed'i gök nura gark olur nice yüz bin minar eden şehbal açınca ruh-i revani Muhammed. Dünyanın her yerinde Muhammedun Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hakikati duyulsun diye bir gaye bu. Bunu yaparken de popülizme girmeden yani falan şu işi yaptı işte o becerdi etti mülahazalarına girmeden o temiz işi bu türlü kirli mülahazalarla kirletmeden Allah'ım bunu senin rızan için yapıyorum. Bu Habibinin şefaatine, mazhariyetim adına, vesayetine girme adına, livavül hamdi altında bir yer bulma adına. Evet. Şimdi böyle yüksek, yani o yüksek gaye, gayeyi hayal, Hazreti Pir'in ifadesiyle o çok önemli. Gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, eshan enerlere döner, etrafta gezer. İnsan yüksek bir mefkureye bağlanması lazım ki, dünyevi deni şeylerin arkasına takılmasın. Çok basit şeyler de sürçmesin. Çok basit şeyler takılıp yollarda kalmasın. Yüksek bir gaye hayal olmalı. Mesela ilahi kelimetullah olmalı. Men katele li tekune kelimetullahi yel ulya. Hakikatine bağlı hayatını götürsün. Men cahede li tekune kelimetullahi yel ulya. Allah'ın namı celilinin alalardan âli olması, her yerde şehbal açması adına mücadele etme. Şimdi bu bir gaye-i hayal, yüksek gaye-i hayal. Bunu da biraz evvel arz ettiğim gibi öyle bencilliğine, makam mülahazasına, popülizme bağlayarak kendinden bahsedilsin böyle. İnsanlar hep onu parmaklarıyla işaretlesinler. O değil esasen. Orada ilahi işarete, mazhariyete adına, benim bu kulum dedirtme adına Allah yeryüzünde insanlara bakarken onu bir adese gibi yapıp onunla onlara bakması adına Allah'ım senin rızandan başka bir talebim, bir isteğim yok mülazası. Bu da o yüksek mefkureyi, o yüksek gayeyi, hayali onun çok üstünde yine yüksek bir mefkureye bağlama demektir. Rıza mefkuresi, Allah'ın hoşnut olması mefkuresi. Bu çok önemli bir mesele. Şimdi insan hayatın işte bu mülahazalara bağlı böyle değerlendiriyorsa demeli Allah'ım ömrümü uzattığın kadar uzat. Yani böyle yapacaksan uzat. Yoksa seni anlatamayacağım, ruhumun abidesini ikame edemeyeceğim, kendime göre, düşünceme, mefküreme göre ona bir renk, bir desen katamayacağım böyle bir dünyanın içinde yaşamaktansa ölüm daha hayırlıdır benim için. Falanlar filanlar gibi saygısız olmasın diye o falanın filanın adını tasvir etmiyorum. Yaşamaktansa insan gibi yaşamayacaksam ölüm daha hayırlıdır benim için. Ama insan gibi yaşayacaksam sen istersen 100 yaşat, 150 yaşat, Seyyidina Hazreti Adem gibi 1000 yaşat, Hazreti Nuh gibi istersen 950 yaşat, ne kadar yaşatırsan yaşat. Maruf-ı Kerhi ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi büyükler, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, ayetinden mülhem hasbiye dualarında, din ve dünya umuruyla alakalı hususlarda Allah'a sığınmanın yanı sıra, ölüm, kabir, mahşer, hesap ve sıratın zorluklarına karşı da Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ediyorlar. Bu türlü hasbiyelere ve onların seslendirilmesi sırasındaki mülahazalara dair düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Evet, bu marufu kerhi de malum tasarrufunun devam ettiği söylenen insanlardan birisi. Genelde meşhur olan işte Abdülkadir Ceylan Hazretleri, Ebu'l-Hasan el-Harakan Hazretleri, Akil Benci Hazretleri, bir de Şeyhül Harrani bilinir de. Fakat maruf-i kerhi demek umum tarafından üstün kabul görmemiş. Hatta belki kendilerini ketmediyorlar. Yani İmam Rabbani Hazretleri gibi Esrar-ı Üluhiyet ve Esrar-ı Rububiyeti o enginlikte bilen gözüyle görmüş gibi Hakkal Yakin'in önemli kahramanlarından birisi. Hazreti Piri Muğan gibi birisi. Bu açıdan da yani siz ille de böyle falanın filanın şefaati filan diyecekseniz bunları da onun için müteala edebilirsiniz. İşte Maruful Kerhi de öyle bir şey. Yine Orta Asya Müslümanlarından bir dönemde çok bereketli olmuş. Bakacak olursanız zaten bu dediğim saydığım büyüklerin hepsi orada neşet etmiş. Toprağı gayet mümbit. Sanki böyle İslamiyet işte Arap Yarımadası'nda zuhur etmiş. Sonra pek çok meyvelerini o safi evvelde verilen meyveler başımızın tacı, o büyük insanlar başımızın tacı. Sanki devletler planında o meselelerin inkişafı Asya'da olmuş. Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaatiyle. Maruful Kerhi de onlardan bir tanesi. Aynı dua bir kelime farkıyla Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri, o da yine Asyalı malum. Onun Evrad-ı Kudsiye-i Nakşibendiyesinde bir kelime farkıyla söyleniyor. Mesela Hasbiyallahu Rahim indel mevt, Hasbiyallahu Rauf indel meseleti fil cedes diyor yani. Ecdat da çoğulu geliyor, o da kabir toprağın altı demek oluyor. Hasbiyallahu Kerim indel hesap ilave edince Hasbiyallahu filan indel mizan, Hasbiyallahu Hasbiyallah inde sırat, Hasbiyallah inde duhulü cennet. Bir tabir yok hiçbirinde. Bazıları bu mevzuda, yani Allah bana yeter, Allah bana kafi ve vafidir. Ne zaman? Ölüm anında. Şimdi bu insan hayatını hep böyle zat-ı üluhiyetin havlüne, kuvvetine, onun vekaletine bağlamışsa, hayatını hep öyle götürmüşse, tabii yine de böyle endişeye kapıldığı zaman da orada hep Cenab-ı Hakk'ın o yeterliğine başvuracak, o vekaletine başvuracak. Allah orada bana yeter. Zannediyorum böyle kafalarına takılan bir kısım endişeleri. Kafaya mı takılıyor? Bu benim kafama takıldığı için ben kendi zaviyemden konuştum. Onların hayallerine ilişen şeyler, ihtimal. Mesela öyle ölüm anında çok endişe ederler. Hep arz ediyorum. Çok arz ettim. Esved İbni Yezid'in Nakai. Ebu Hanife'nin şeyhinin şeyhlerinden. Büyük alim. Vefat ederken yine aynı aileden oymaktan. Elkame Nakai geliyor. Ondaki endişeyi görünce ne o diyor? Hatalarından, günahlarından mı korkuyorsun? Tebessüm ediyor. Ben diyor imansız gitmeden korkuyorum diyor. Vefat ettikten sonra görüyorlar orada öbür alemde diyor ki valla peygamberlikle aramızda böyle dört parmak vardı. Diyor. Şimdi korkmayanın akıbetinden korkulur. Endişe duymayanın akıbetinden endişe edilir. Bu insanlar öyle bir marifet ufkuna vakıflar, ulaşmışlar ki gözleri öylesine açılmış ki hafizanallah o mazhariyetlerin bu dünyadan öbür aleme göçerken o köprüde kaybetme ihtimaline binaen, kaybedebilirim korkusuyla, kaybedebilirim endişesiyle, onun için ölümde hasbiyallahu rahimun der mevt. O rahim olan Allah, şefkatli, merhametli olan Allah, ölüm anında da bana o yeter diyor, bunları verdi. Bu bir yönüyle bir reca edalı bir şey oluyor. Fakat bir yönüyle de reca esas korkuya karşı kullanılan bir kalkandır. Korkuya karşı, endişeye karşı kullanılan o reca bir silahtır. Evet, Hasbiyallahu reuf diyor. O da şefkat demek. İndel meseleti fil kabr, fil cedes de diyebilirsiniz. Kabirde münkir nekir geldiği zaman men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke. Daha ve ma ve men ve ma ve men ve ma ve men. Kim bilir ne kadar soru soracaklar. Allah sana şunları verdi, sen ne yaptın? Şunları şunlarla mükellef kıldı, sen ne yaptın? Bütün hayatın hesabı orada. O vücudu mevhibe-i Rabbani diyebileceğimiz, vücudu cavidani, vücudu hakani diyebileceğimiz, insanın esası sayılabilecek madde planında, o nedir, bir kozmik enerji midir, nedir işte, kuyruk sokumundaki bilmem neler midir filan bilemiyoruz. Onunla o ruh bütünleşmesi ve yeniden insanın rüyalarda olduğu gibi kendini kendi olarak duyması, kendini kendi olarak görmesi ve bu şeylere muhatap olması orada. Rüyalarla yürüyebilirsiniz orada. Değişik şeylere muhatap oluyorsunuz ve değişik şeyler karşısında eziliyorsunuz. Bazen de değişik şeyler karşısında inşiraha kavuşuyorsunuz. Bu açıdan da orada da çok ciddi bir endişe var. Ondan da korkuyor. Dilim dolaşır diyemezsem, hani Hazreti Piri Mugan diyor bir yerde, mollayı kabre koymuşlar burada. O da talebe-i üluma Cenab-ı Hakk'ın özel bir talattufu diyelim. Bir refeti, bir rahmeti, bir şefkati, hususi muamelesi, ekstra muamelesi denebilir. Münkir nekir gelip ona soruyorlar da menkıbe, men rabbuke ve men nebiyuke. Onu kim görmüş, o haberi kim almış onu bilmiyoruz. Men rabbuke ve men nebiyuke diyorlar da, diyor ki o da medresede ölmüş, öyle medreseden ayrılmış, kabre girmiş tabi. Talibi hakken bu defa hakka ulaşmış. Hakkı talep ederken gitmiş hakka ulaşmış. Diyor ki men müfteda rabbuke haber olduysa öyle diyor ama tersine de çevirebilirsiniz. Men haberi rabbuke müftedasa diyebilirsiniz. Bu çok basit bir mesele diyor. Burada aynı zamanda bir ince bir şey de var yani. Men yani men rabbuke, Rabbin kim? İşte Rabbin yani o senin. Aynı zamanda onu tembih de var orada. Bu basit bir mesele diyor. Bana daha soracağınız bir zor mesele varsa onu sorun bana diyor. Evet. Bu menkıbe. Fakat orada insan çok zorlanır. Hafizanallah. Peygamber gelmedi mi size? Kur'an-ı Mucize beyanı görmediniz mi? Camilerde o mürşitler, o vaizler hiç dinlemediniz mi? Vicdanınız yok muydu? O hadsiniz yok muydu? Kendinizi hiç dinlemediniz mi? Niye iradenin hakkını vermediniz? Neden hissinizin hakkını vermediniz? Neden Latife-i Rabbaniye'nin hakkını vermediniz? Neden şuurun hakkını vermediniz? Bütün bu sorular teveccüh ettiği zaman insan ezilir onların altında. İşte yine hayale ilişen o türlü mülazalar karşısında diyor ki Hasbiyallahu Reuf, şefkatli diyor yani. Benim gibi önlüğünü kirletmiş çocuklar yaparlar ya, annesi gördüğü zaman onu hafif böyle okşar, Bismillah destur der, bir daha yapma bunu der. Re'fet, o re'fettir, annedeki re'fet. İşte orada da o kabir sualinde de o re'uf olan Rabbim bana yeter diyor. Daha ciddisi, daha ağırı Hasbiyallahu'l kerim indel hesap. Burada da sahibi ikramdır. Çok küçük şeylerden dolayı haydi geç git der Cenab-ı Hak. Bağışladım seni. Var ya Buhari Müslim'de geçen bitaka hadisi. Bitaka tabiriyle ifade ediliyor. O bizim şairimizin muhyi galiba. Yani benim günahım o. Kaf dağı kadar. Tartılsa mizanda diyor terazi kırılır diyor. Teraziyi kırabilecek mesavi defterlerini getirip terazinin bir kefesine koyuyorlar. Bunlar misali şeyler. Biz başka türlüsünü de anlayamayız. Yani oradaki o manevi yapıyı, o buğda ait o şeyleri anlayamayız. Onun için anlayabildiğimiz tabirlerle, ifadelerle anlatılıyor bize. Birdenbire terazinin o günah kefesi yere basıyor, öbür taraf yukarı kalkıyor. Sonra biraz sonra öbür kefeye el kadar, avuç kadar pazuben gibi bir şey koyuyorlar. Bir taka. Birdenbire o ağır şeyler yukarı kalkıyor. O bir takanın bulunduğu kefe aşağı iniyor. Şaşırıyor. Ya Rabbi bu nedir diyor. O diyor senin halisane söylediğin kelime-i tevhiddir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi işte bu ikramdır yani. Şimdi ne yaparsan yap, yaptığın her şeyi küçük görme. Bunlarla ben kurtulamam. Kurtulmuş, kurtuluşu temhir edilmiş insanların iftihar tablosu. Sen de cennete kendi amelinle giremez misin? Evet ben de giremem diyor. İlla en yeteammedeni Allahu bir rahmetin minhu, bir rivayeti ve fadlin. Allah rahmetiyle sarıp sarmalamasa, fazlıyla muamele yapmasa ben de cennete giremem diyor. İşte orada da demek o ikram-ı ilahi, eki sıradan Cenab-ı Hakk'ın keremi. Evet Alvar İmam'ın şeyini hatırladım, kerem değildi. Kerem kıl kesme sultanım, keremin bi nevaler. Böyle her şeyi sıfır insanlardan keremini kesme. Kerem kâne yakışır mı kerem kesmek kederlerdi. Keda da dilenci demek. İşte o zatlar yine o alem itibariyle, mizan itibariyle her şeyin hesaba çekilmesi anında hayallerine ilişen o büyük endişeleri onları tam devireceği zaman orada yine diyor ki Hasbiyallahul Kerimu indel hesab, indel mizan, indel sırat demek. Bu açıdan Maruf Kerhi'den Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretlerine kadar herkes onu vücudu içinde işlemiş ve bize de miras bırakmışlar. Biz de onları terdad ederken yine o mülahazalara bağlı herhalde terdad etmemiz, yani tekrar etmemiz lazım.